MediaMarkt. Ekspres do gazowania wody Soda Stream za 289 zł. Taniej o 60 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 349 zł. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 11 listopada jest 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Rzeźbiarz i scenograf Jerzy Kalina wśród uhonorowanych Orderem Orła Białego. Sejm tuż przed inauguracją nowej kadencji zaprasza do odwiedzin. Kilkanaście tysięcy osób na starcie. O 11.11 rusza bieg niepodległości. Prezydent Andrzej Duda odznaczył kilkanaście osób zasłużonych dla rozwoju politycznego, gospodarczego i kulturalnego kraju. Najwyższe i najstarsze odznaczenie państwowe, Order Orła Białego, otrzymał artysta, rzeźbiarz i scenograf Jerzy Kalina. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która obserwowała uroczystość. Agnieszko, co mówił prezydent o słynnym rzeźbiarzu? On, prezydent, podkreślał, że Jerzy Kalina to światowej sławy artysta, który swoimi pracami od lat wskazuje Polakom to, co najważniejsze. Andrzej Duda przypomniał, że praca artysty to m.in. krzyż poświęcony księdzu Popiełuszce, czy tam, przy tamie we Wrocławiu, krzyż w hołdzie ofiarom katyńskim, czy pomnik smoleński. To odwaga twórcza, to niezwykła wyobraźnia, to niezwykłe wyczucie, umiejętność pokazania tego, co ważne. Przede wszystkim dla nas, Polaków, dla naszej duszy, świata naszych wartości. A Jerzy Kalina, dziękując prezydentowi za najwyższe odznaczenie państwowe, mówił, że w swoich pracach stara się skupiać na minimalizmie i głębokiej symbolice. W mojej twórczości jest tak, że ona powstaje najczęściej na styku tego, co tu i teraz, z tym, co było, ale i wybiega pewną tajemnicą. A wśród uhonorowanych przez prezydenta kilkunastu osób znalazły się również osoby, które są z Ameryki. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Lewicy mają umowę koalicyjną. Podpisali ją wczoraj. To wydarzenie zdominowało komentarze w śniadaniu w Trójce. Paulina Piechna-Więckiewicz z Lewicy mówiła, że o tym, co jest w podpisanym dokumencie. Wielkie zobowiązanie partii opozycyjnych za chwilę, już zresztą nieopozycyjnych, wobec wyborców, wobec wyborczyń. Sprawy, które nas łączą, takie jak dobra edukacja, jak rozliczenie kwestii związanych z nieprzestrzeganiem standardów państwa demokratycznego, jak powrócenie do tego i poprawienie jakości wymiaru sprawiedliwości. Adam Bielan z Partii Republikańskiej zwraca uwagę na to, że w umowie brakuje konkretów. To jest pełne wodoleństwo, nie ma tam żadnych konkretów, a nawiązuje do konkretów, bo przecież w tak. Nie, ja się nie zgadzam. Są konkrety, ale nie jest ich wiele. Platforma Obywatelska ogłosiła w Tarnowie półtora miesiąca przed wyborami 100 konkretów. Ile z tych 100 konkretów znajduje się w dokumencie? 2, 3? No to jest bardzo niewielki odsetek. Prezydent Andrzej Duda powierzył misję tworzenia rządu dotychczasowemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Prawo i Sprawiedliwość jako pierwsze dostanie szansę na objęcie władzy. Jeśli PiS nie uzyska wotum zaufania i nie utworzy rządu, w dalszej kolejności zrobi to koalicja KO Trzecia Droga Lewica. Sejm zaprasza na dzień otwarty. Święto Niepodległości to tradycja, która w tym roku wypada w przeddzień pierwszego posiedzenia Sejmu 10 kadencji. Parlament będzie dostępny dla zwiedzających od 10 do 16. Małgorzata Naukowicz. Na trasie zwiedzania są wszystkie miejsca znane z przekazów medialnych. Hol główny, sala kolumnowa oraz korytarz marszałkowski i senat, wylicza Mikołaj Kałuszko z Kancelarii Sejmu. Będzie można przejść się kuluarami przy sali plenarnej, będzie otwarta galeria sali plenarnej, także będzie można spojrzeć na świeżo zamontowane tabliczki już nowych posłów 10 kadencji. Kto zdecyduje się przyjść do Sejmu, musi mieć ze sobą dokument tożsamości i zgłosić się do działu przepustek przy ulicy Wiejskiej, a potem przejść do wejścia głównego. Wszędzie na trasie będą czekali pracownicy wszechnicy sejmowej, nasi doskonali przewodnicy, którzy znają tajniki i historii, i współczesności, także chętnie będą na wszystkie pytania odpowiadali i różne tajniki sejmowej kuchni będą zwiedzali. Ze względów bezpieczeństwa wszystkie osoby wchodzące do budynku Sejmu zostaną poddane kontroli pirotechnicznej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Świętowanie Dnia Niepodległości na biegowo to też wieloletnia tradycja. W kraju odbędzie się wiele biegów niepodległości. W warszawskim wystartuje Krzysztof Łoniewski z naszej redakcji sportowej.

Dzień dobry Państwu, 9 minut po godzinie 10. Dzisiaj audycja w nietypowym kształcie, trochę inaczej podejdziemy do tematu. Dziś wiadomo jakie święto, 11 listopada, Święto Niepodległości, w związku z tym gramy wyłącznie piosenki polskich artystów. To nie znaczy, że wyłącznie po polsku, bo będą też anglojęzyczne utwory, ale na pewno artystów, którzy wywodzą się z naszego kraju, czyli dziś trzy strony dźwięku od Tatr do Bałtyku. Oczywiście podsumujemy sobie 84. te wydanie listy przebojów Trójki, właśnie dlatego, że jest tu bardzo dużo polskich piosenek, na przykład na samym szczycie polska piosenka, choć my zaczniemy dzisiaj nasze spotkanie od piosenki, która zajęła miejsce czwarte tuż przed podium, Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, i to był awans o jedną pozycję. Serdecznie zapraszam, najbliższe 3 godziny spędzamy razem. Tu Tomasz Miara. Czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść. Na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malował Mona, czyli tak wygląda nasz koniec, czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko ma. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Żart.

I'm just a cure for the answer, but question is never jest dokładnie tak, jak zapowiadałem. Dziś Święto Niepodległości. W Trójce gramy wyłącznie muzykę polskich artystów, a takim bez wątpienia jest grupa Collage, która tylko na początku swojej kariery tworzyła muzykę w języku polskim. Później kolejne płyty to już anglojęzyczne teksty. Man in the Middle z ostatniej płyty przed momentem. Tu gościnnie na gitarze zagrał Steve Rodery. Jeśli dobrze pamiętam, miesiąc temu, dokładnie co do dnia nie pamiętam, ale tak coś sobie przypominam, około miesiąca temu, odbył się koncert w Warszawie grupy Steve'a Roderego. Byłem na tym koncercie, supportem była właśnie grupa Collage, a takim fantastycznym, przełomowym momentem występu obu zespołów był ten moment, kiedy na scenę przyszedł Steve Roder i razem z grupą Collage zagrali właśnie Man in the Middle. Fantastyczny wieczór, jak ktoś nie był, a chciałby zobaczyć Steve'a Roderego, kiedy przyjeżdża ze swoją kapelą, absolutnie to polecam. Zaglądamy do 84. notowania listy przebojów Trójki, bo spośród 13 propozycji, a sporo jest tam muzyki polskiej, również nowy utwór zespołu Dziwna Wiosna. To jest singiel zatytułowany Chłopcy, zapowiada czwarty, to jest czwarty singiel, który zapowiada kolejną płytę Dziwnej Wiosny. Płyta będzie nosiła tytuł Duchy Disco. Chłopcy, proszę posłuchać. Polskiego Radia. Trójka, a za nami Ryszard Sygitowicz, który zagrał na gitarze swoje Cavalcado. Warto pamiętać, że to właśnie gitara pana Sygitowicza brzmi na debiutanckiej płycie zespołu Perfect i miał swój absolutnie wielki wkład w ten fantastyczny muzyczny debiut. Dziś Święto Niepodległości, więc gramy wyłącznie muzykę polskich artystów. To dziś otwiera nam pewną szansę i możliwość na to, żeby w tej audycji trochę więcej i bliżej i bardziej przyjrzeć się wszystkim propozycjom, które są w 84. notowaniu listy przebojów trójki, a tych polskich artystów jest tam naprawdę sporo. Zdecydowanie więcej jest tych młodego, bardzo młodego pokolenia. O, na przykład Ewelina Ross, która jako bardzo młoda artystka zaczynała taką drogą dość już sprawdzoną na świecie, czyli proponując swoją muzykę w mediach społecznościowych, była tiktokerką, nagrywała covery, w ten sposób zwróciła na siebie uwagę, pokazała, że potrafi śpiewać, ale ile można śpiewać covery? Przyszedł czas, żeby zaprezentować światu jakiś własny materiał. Ewelina Ross, Tchórz, to jest propozycja 84. listy przebojów trójki. Dobry miał smak, 21 lat, choć czasem mi żal zmarnowanych szans, dziś mniej niż więcej mam i boję się zmian. Za tchórza się mam, nie stronię od dram i wkurzam się w głos, paskudny mam ton. O czym pisałam, już nie pamiętam, czego się bałam, całą święta. Czekaj tu grzecznie, bo przyjdzie lepsze, minęło.

Za kwadrans godzina 11, tu trójka. Dziś w związku z tym, że mamy Święto Niepodległości, gramy wyłącznie muzykę polskich artystów. A jeśli chodzi o 84. notowanie listy przebojów trójki, to na miejscu 17 jest Daria Zawiałow i piosenka Fifi Hollywood. Już jakiś czas minął od wydania ostatniej płyty Darii. Zatytułowana ta płyta jest Dziewczyna Pop. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale artystka postanowiła 12 utworów na tej płycie podzielić na takie trzy dość symboliczne fragmenty, trzy rozdziały. Rozdział 92, rozdział Pity Shop i rozdział Backdoor. No to już pewnie sama artystka musiała wytłumaczyć, o czym każdy rozdział jest. Natomiast dużo ważniejszą informacją jest to, że rusza w trasę koncertową Daria Zawiałow. 2 grudnia odwiedzi kolejno 5 największych miast. Ruszy 2 grudnia. Warszawa, Gdańsk, Sopot, Wrocław, Kraków, Poznań. Ostatni występ planowany jest na kwiecień przyszłego roku. Posłuchajmy. 17 miejsce listy przebojów trójki Daria Zawiałow, Fifi Hollywood. To był ładny dzień, słońce, wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin, w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Traci z tobą czas. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknęła gdzie, zniknęła gdzie. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Najwyraźniej, najwyraźniej. Gwiazdy zderzą się przed oczami. Już nowy sen, jak ten. Piszę co nikt już, słońce zeszło i już go nie było. Gnam, przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, jak chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood. Zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból. Zdeszą się przed oczami już nowy sen, jak ten. Polskiego Radia. Yeah.